ginnaw bi nga xamantene mom la manam bi moy ñentelu buntu bi nga xamantene mom la indi ci kitabu tahara ginnaw bi nga xamantene mom la wax ci walu ndiap ak ndox ak li nga xamantene mom mo aju ci walu ndap lolou mu dal di ko def lu genre introduction bo xamantene daf ko indi ci kitabu tahara mu dal di indi buntu bo xamantene da fay wax ci walu istitaba manam walu qada'ul haja manam nit ki bu fekkentene da fay fajj ajom wala muy dem ci wanag bi ak yu dem ni ki nono manam li nga xamantene mom mo ci aju ci ay até mu dal di indi buntu socc manam toftale gi nga xamantene non la ko toftale mi ngi melni dafa ñoo jangal ana nan lañuy jappo ak nan lañuy dubal ndox luñuy jëfëndiko ak ndox momu ci fan la wara nek ak numu wara mel ginnaw bi nga xamantene jangal nañu yoyu mu dal di ñuy indi mbolo ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene daf ñuy jangal ana nan la manam li aju ci walu wonak manam ndax nit ñi ñaara bu ñuy japp itam dañuy soxla dem ci wonak yi te comme dafa am ay teggin yu bari yo xamantene daf ca aju mu dal di koy ber mu dal di am tamit yeneen yi benen mu dal di ñuy jangal tamit manam sunna bo xamantene dafa aju ci walu socc wala bok bu fekkentene da nga japp ba nopp ba dal di japp gi wara tat ñu lu ci ëpp ñaare nit ñi seenu japp ci tot dañuy faral di dem ci wonak yi buñu fa démé manam dal lolou manam lu bari ci li tot japp ci yoy lay joggé manam nit ki nak légui bu dal di démé jog bu dem ba ca wonak wa légui nak bu fa génné ba bëgg japp wat ana lan lañ sopp mu nekk lo xamantene daf koy ñëkke té lolou mom moy sunna bo xamantene sunna bu mag la comme niñ ko gissé won té mom moy socc mu dal di ñuy indir kon babu siwak waye bu boba comme nak njappam dafa tojon ci njaal ben ke jugé na ci wanag wi mu daal di indi buntu bo xamantene daf ñu ci wané né manam amna woyofal yo xamantene xawna ci sharia bi té mom moy masalan lu démé né ke mas'al al-khuffayn manam di masa ci sa kaw khuff yi ginnaw bi nga xamantene mom ngay japp ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy masa ci sa kaw ci kaw khuff mëne fu ko def ci njapp manam njapp gi ngay jëk japp fekk sa njapp dafa tej té nga daal di ñëw rek sol say xufu ak yi nga xamantene ñu ñoy yor ay atem nga daal di ñëw rek sol leen nonu daal di japp loolu sik nekkul ci nek loolu kenn duko def li nga xamantene mom lañuy mëna def moy comme li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam junjoon ci hadith bi nga xamantene moy hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax naan bayyi leen ñom ñaar ku fi da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn bayi len len ñom ñaar ku fi ndax dama leena duggal sama tanki fekk ñom ñaar ñi ngi ande ak lab manam lool mom moy tektale nak manam kon manam comme niñ ko gisse won ne bala nga meuna massa ci sa kaw ku fi faw faw nga sol ku fi fekk da nga amé won lab kon lool boba dañuy gis askanonté gi nga xamantene non la toftale buntu gogu mel yoy yep nak dañoo aju kon ci manam meunef nako teunk yoy yep ci li nga xamantene manam mom moy taharatul hadath manam moy labu tej legi nak bu bi pa nak muy dul gog ñun ci benen xet manam lab bi manam te mom manam donte amna rapport batay ak taharatul hadath manam te mom moy labu tej donte amnañu rapport batay waye li nga xamantene mom la gëna am rapport manam mom la gëna askononte mom moy taharatul khabath mu imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a dadi wax ne babun fil madhi wa ghayri babun bunt manam li nga xamantene lolou lay tek manam mom moy bab li de buntu la bo xamantene dama ko nosé fil madhi def ko ci atay madhi manam ci atay madhi wa ghayru ak lenen manam madhi nak mom moy lo xam manam mom ak maniyu ak wadiyu ñom ñaar ñepp dañu ñom ñatt ñepp dañu nuro te manam amna lo xamantene ay tekantal la yu ci am yo xamantene ñaar yu ndiki mom moy wadiyu ak madiyu yoy ñaar mom borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute wuñu ci seen até ñom ñepp bok nañu and depo ijma'ul ulama rahimahumullah moy ne madiyu ak wadiyu ñom sobe lañ amma maniyu mom li nga xamantene manam mom moy borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom dañ ci wuté ba nek ci ñaari groupe ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye yi ak malikiyye yi rahimahumullah ñom dañu wax ne maniyu mom sobe la amma shafi'iyye yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne maniyu mom du sobe manam maniyu dafa lab te inshaallahu ta'ala li nga xamantene mom mo até ci ndax mo aju ci até bobu ndax maniyu sobe la wala maniyu du sobe koku dinañu dinañu gis li nga xamantene mom moy atem insha Allah taala ci buntu bi nga xamantene mom mo teggu ci buntu bi te mom moy babul janaba insha Allah taala fofu al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah taala inna fa hadith ya aisha radiyallahu taala anha yu xamantene manam atek maniyu manam ci lay wër wërlo fu boba kon atté bobu dañ koy aj ba fofu waye li nga xamantene insha Allah moy li nga xamne mom moy li gëna wër ci bobu mas'ala manam mas'alatu maniyu ndax sobe la wala du sobe mom modi maniyu du sobe lolou mom moy li nga xamne mom mo gëna deugër ndax lolou mom la tek mom la manam mo gëna depp ak li nga xamantene mom la hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tektele te lolou tamit mom moy ciosanu doomu adama ndax doomu adama suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko teral ba duggu binde ci lo xamantene dafa sobe wu comme ni nga xamantene nonu la ko wax mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa laqad karramna bani adam manam ñun di deug deug wallahi teral nañu doomu adamay le insha Allah taala buñu yexé ci yoyu mas ci bobu ci buntu bobu moy babu janaba ba wara shar hadith ya aisha bobu radiyallahu taala anha yalla ñu yalla may ñuy fekki ko ak jamm insha Allah bu waba dinañu ko leral amma li nga man ba pare dinañ indi tamit wute yi nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute amma li nga xamantene ko mom moy mbatu mathiu manam kon mathiu mom ndox la bo xamantene da fay woyof nga xamantene day ndoxe ba nopi day wal ba nopi waye nak da fay xawara tax waye ndox la mo xamantene itam manam day faral di genn ci goor yi ak ci jigen ñi sauf ko nak ci jigen ñi la uppe buy genn day genn manam faf manam ciawet faf banex go xamantene banex gu ndawé lay doon wuté ba paré buy genn tamit lu ci upp nit ki ñaaré du ko yek ndax dina yek banex bi ko poussé bi koy jagn ci maniyu bi maziyu bi genné ci mom waye nak du yek gennu maziyu bi té benen mbir mi nga xamantene tamit mom la adjo mom manam mom la wouté ak man yu tamit moy man yu da fay dis manam man yu moko gëna dis té man yu day wéx ba nop manam day yor xétuk masalan tandarma bu waw niki nonu tamit day yor leg leg mu yor day yor itam xétuk moñ niki nonu tamit man yu day nek lo xamantene mom da fay kon day dis moko gëna dis day wéx manam wéxay mom day wéx lu xaw wéx tal lay doon amma lool moy ci goor amma ci jigen nak man ni yu mom da fay jaune lool nak manam bu fekente na maziyu la manam mom da na genné ci goor comme da na genné ci jigen waye limi genné ci jigen mom mo upp manam maziyu kon manam mu ne babul buntu la kon fil maziyu ci walu maziyu dem borom manam dañuy wax ne comme ni manam maziyu manam dañuy wax maziyu ak wadiyu di wax maziyu di wax wadiyu manam yoy yep dañ koy wax manam maziyu nak manam dañ wax amza dañ wax maza yamzi lol dañ koy wax maza yamzi manam bu boba manam mi ngi melni dara mada yamdi mada yamdi lolou dañ koy wax manam bu fekente ne moy nit ki da fay genné maziyu dañ nan maza manam genné na maziyu yamzi moy mi ngi genné maziyu wala bok day genné maziyu amma nit dinañ wax itam dinañ wax itam mazza yumazzi mazza yumazzi comme ni nga xamantene manam non lañu waxe ghatta yughatti manam niñu waxe ghatta yughatti nonu lañu waxe itam mazza yumazzi yoy yep muy tektele mazza mom moy mi ngi genné mazzi day genné mazzi ak yumazzi mi ngi genné mazzi niki nonu itam dañuy wax manam amza ak yumzi amza ak yumzi manam lolu itam dañ koy wax moy amza moy mi ngi genné mazi yumzi da na genné mazi comme ni nga xamantene nonu lañu waxe a'ta ak yu'ti a'ta ak yu'ti manam kon yoy yep manam lolu ay tekantal la yo xamné borom xam xamu lu gay ku melni imam al-jawhari ci as-sihah ak ñeneen ak ñeneen ci borom yi xam xam yi rahmatullahi alayhim bo demé ci téré yi nga xamantene ñom ñoy sharh hadisi yoy itam dañuy yitté wo loolu ci buntu yi ni manam di wax ci walu maziyu bokk na ci ñi nga xamantene tamit ñom ñoo ko gëna yitté wo te gën ko léral moy ku melni imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ak imam an-nawawi ak imam al-badruddin al-ayni ak imam ash-shawkani ci nailul awdar wax ji nga xamantene mom la wax lolu nak mi ngi nek ci wax moongi mi ngi nek ci nailul awtar bu imam ash-shawkani bi min sharh muntaqal akhbar bu al-majd ibn taymiyah rahmatullah ala al-jami' amma kon manam lolou moy mazyu wadyu tamit momit dañuy wax comme ni nga xamantene nonu lañuy waxe ci mazyu manam lepp yep luga yi nga xamantene ñom ño nek ci wa mazyu mi ngi ci wadyu manam dañuy wax wadyu di wax wadiyu di wax hein wadyu lolou yep dañ koy wax manam wadyu ak wadiyu dañ koy wax comme ni nga xamantene nonu wax mazyu ak mazyu comme maniyu nak mom amma maniyu mom ben baat bobu rek mom mo ci am imam al-qan hafiz abdul ghani rahmahullah ta'ala mi wax babun fil mazyu wa ghayrihi amma nak li nga xamantene mom mo aju ci walu wadyu mom wadyu koku tamit lu wex lay doon lo xamantene da fay tal day genné ginnaw nit ki bu touré ndox ba nopi manam ginnaw goor gi bu sawé ba nopi lolou day genné ci mom lolou manam lolou mom mo lañ wax wadyu yoy ñaar yépp nak dañoo nek yo xamantene dañoo sobé wu té lolou ijma' la ci mbolo borom xam xam yi rahimahumullah légui nak imam al-hafiz dal ni wa ghayri ak lenen manam li nga xamantene mom lay tek moy yeneeni mbir yi nga xamantene dañoo yor até mazyu mi ngi melni kon daf ni la ci bi mu daal ci indi ci buntu bi juroom ben hadith manam ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañuy jangale masala yoy manam mu mel dafa wax ni la fi dina la fi indi mbolo ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañu aju ci walu mazyu ak lenen lu mazyu manam ci atté yi nga xamantene ñom lañu am bu fekkentene xol nañu hadith yi nak dañuy gis ne hadith yépp dañuy wax ci walu sobe ba mu dess hadith bi nga xamantene mom mo ñaarelu hadith bi te mom moy hadith Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene manam mom lay wax nan suqala bim nan shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من الشكية جنبنا إلى النبي يرنتي صلى الله عليه وسلم الرجل واجه خبنتنا يخيل إليه دنيا كوي ملالة أنه نكن موم يجد دفع أملوم دايدك الشيء أدار في الصلاة تجولي ما نم دفع ملنا دال دي جيك جيك رنك ملنا دا أملي جيمي جيمي ملن جاكم دايتوك قال يننتي بي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف بمو دم بمو جوغي سي بلاصو جوليم حتى يسمع بيت مو ديغ صوتو بات او ولا بوك يجي دمو دج ريحان اك مانام نغلاو مانام مو ام خيت بو خامتيني داكاي ديغ داكاي خام ولا بات بوكاي وون نجاكم توجنا مانام كون لولو مانام بات بوبو موم مانام حديث بي دنج كو دوجال سي بيرو بابو ماسي وغيري fek mom waxul ci walu sobe kesse kesse kesse manam buñu way buñu xolé yenen hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci addu lu melni hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëkk bi te mom moy hadithu ali ibn nabi talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene dafa wax ne kuntu rajulan mazaa fastahyaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam limakani minati fa amartu al-miqdad ibn al-aswad fas'alahu fa qala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda manam sidna ali رضي الله عنه دا فا وخني دا ما نيكون كنت دا ما نيكون رجل واجو خامن مزاء دا ما بري وون لومي جيني مزيو فاستحييت نينا ما ام كيرسا فلا فاستحيي ما دادي امي كيرسا ان اسالتي ما لاج رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم لوتخ لما كان ناخ برب بيغا خامنتيني مو ناخ تخواي بيغا خامنتيني موم لا امي ابنته دومم جي مانام موي فاطمه رضي الله عنها ناخ موم مو نيكون بروم كرم mu dal ni kon nak fa amartu mu dal digal nak al miqdad ibn al aswad radiyallahu anhu fas'alahu mu dal dikoy laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waw ana lan mom moy atay nit ko xamantene mom day gis masjid mu ne ko nak yaghsilu dhakara day rahas dhakaram wa yatawadda uti day japp am ci benen riwaya mu ne ighsil dhakaraka wa tawadda ja rahasal sa zakar te nga japp am ci benen riwaya tawadda wanta farjak jappul te nga wissa manam pey manam awra manam pey bi manam niki nonu itam ci benen riwaya mu ne fi hil wudu koku day njapp mo ca war kon lolu manam mu melni dafa waxale ñaari mbir manam len li dafa aju ci taharatul hadath manam moy toj labuk toj benen bi aju ci taharatul khabath mom moy labuk sobe kon bu boba dañuy gis ne kon hadith yi nga xamantene mom la imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi manam moy ñaarum ben ñaaru jikki dañu aju ci taharatul hadath niki non aju nañ itam ci manam bu jikki bi aju na ci taharatul hadath waye ci dess yep ci taharatul hadath lañu aju kon bu boba mu melni daf la bëgg wax ne la dama lay jangal fi ay hadith indi lo fi hadith yo xamantene ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene da fay jangale ana naka la nit ki di def bu fekenteene dafa am sobe bu genné ci mom mo xam lu aju ci njaap ci labu tojom la wala bok dafa aju ci labu sobewom lolou manam mom insha Allah mom mo li tax tudewul buntu bi babu najasa buntu sobe ndax buntu sobe ndax sobe nak ndax mënon bu ko tuddé won buntu soga ba nopi indi hadith yi bu boba dana nek lo xamantene dana askanonté waye nak dafa fekk né sobe ñaar la manam dañu am luñu wax najasatul haqiqiyya ak najasatul al-hukmiyya manam lool mom mo am najasatul haqiqiyya manam sobe go xamantene mom dafa nek lu deug lu réel lool mom kok moy li nga xamantene mom mo adatu taharatul khabath manam moy labu sobe bu boba lol manam moy li nga xamantene mom mo aju ci masyu ak yenen yi nga xamantene yoyu manam ay dafa nek ci dafa aju ci labu sobe amma yi nga xamantene ñom ñoy manam taha haq an najasatul hukmiyya manam sobe gi nga xamantene mom ak atté ci atté rek la amé atté sobe koku mom lañuy tuddé taharatul hadath manam koku manam mom lañu tuddé al hadas bok manam bu ñëk bi mom lañu tuddé al khabas bi nga xamné mom moy sobé bi ci dess mom lañu tuddé al hadas bi nga xamantene mom moy ak tok kon bu boba mu melni ñaar yoyep la jangal wala bok su la nexé itam gëni dédét da fay wax ci li nga xamantene mom mo aju rek ci sobé d'une manière générale manam mé lepp li nga xamantene mom mo aju ci taharatul khabas mom moy labu sobé wu lolo ko taxaño way hadithu Ali Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la indi lolu da fay woné manam sikisaka waye sikisaka d'une manière générale waye bu boba nak manam def ko indi ngir woné ni bu fekenteene nit ki day sikisaka ci tej manam day sikisaka bok ci sobe manam ne sobe laal na yere bi wala laaluko wala bok ndax liko laal sobe la wala deet ana nan la wara def mu daadi gis ne manam hadith bi nga xamantene mom moy bi gëna deppo ak bi mu mëna indi ci hadith yoy te mu deppo ak shartam manam muttafaqun alayhi ñaari imam makki imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima man ko bok solo ndo lolu mom moy kon manam mom moy hadith bi nga xamantene bu ko inde te hadith la bo xamantene ci la qaida bu mak ci manam règle bu mak ci règle sharia yi nga xamantene juromi règle yu mak yoyu manam benn bi te manam benn bi nak ci hadith bi la tego ci la ko borom xam xam yi rahmuhullahu jale te mom moy al yaqin la yuzalu bi shakki al yaqin lu wor ak certitude la yuzalu defu ko dindi bi shakki ngir sababu sikisaka manam sikisaka ci mbir rek du tax ma dindi manam ma yekiti manam ma jele fi li nga xamantene mom daf ma woron ci njalbeen kon bu boba mu indi hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom moy ñaarelu hadith bi bu boba nak dañ ngir leral manam atay manam indi masala bobu manam indi qaida bobu ngir woné manam bu la sobe lalé ngir sikisaka wu xam lima lal sobe la wala du sobe wala bok ndax sobe lal na ma wala det ana nan ngay doxale mu dadi indi règle bobu épolé ko mbolam hadith yi nga xamantene mom la indi fi ngir woné manam atté yi nga xamantene ñom ño ci aju bu ko défé ki nga xamantene mom moy faqih bi manam borom xam xamu fiqh bi mënte sukkandiko ngir mëna génné yenen atté yi nga xamantene ñom ño aju ci buntu bi kon lolou bu boba dañuy wax ne waw kay kon bu waxe babun fil mazi wa ghayri babun buntu li dal buntu lu bo xamantene fil mazi ci mazyu la aju wa ghayrihi ak yenen bu boba day dadi am atay lepp lo xamantene manam day am atay mazyu yi nga xamantene dañu am atay mazyu te mom moy sobe nit ki mo xam daf la lal wala dafa genn dafa lal nit ki wala dafa genné ci nit ki wala bok dafa dugg ci bir ndoxam ak yu demé nek non ana naka lay def lol nak bu boba mu daldi duggal atay yoyep bagn ko yamale rek ci mazyu kesse manam bañ ko yamelé rek ci sobé bi kessé waye sobé bi ak tamit nit ki nan lay def nan la koy dindé ak nan lay comporté wo par rapport ak sobé bi lolou motax kon mu dadi indi babun fil madhi wa ghayri amna yeneeni borom xam xam rahimahumullah yo xamantene dañ koy dañu tuddé buntu bi buntu bu melni dañ koy tuddé babu izalatun najasa buntu dindi sobé am ño xamantene dañ koy tuddé rek babu najasa buntu dindi sobé am ño xamantene dañ koy tuddé babu najasatu wa izalat wa bayan izalatiha manam buntu sobé ak liñuy léralé ñu koy dindé am ñeneen ak yeneen ak yeneen tour yuñ ko xam yo xamantene mëneuf nako ko tuddé waye imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala dafa tan buntu bi manam amana li tax mom moy dafa bëgg léralalé mbolem masala yi nga xamantene mom lañu jundju sank motax mu tuddé ko babun bunt fil mazi ti mazi wa ghayrihi ak yeneen ak leneen luddul mom manam bu boba kon nak fi mu am ay masala yo xamantene daf ni yittel yo xamantene dañ ko wara xam manam masala bu ñëkk bi mom moy ndax dindi sobé manam ndax farat manam yan ñoy yi nga xamantene ay sobé lañ ak yi nga xamantene duñu sobé manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala amna yo xamantene manam deppo nañ ci ne duñu sobé am yo xamantene deppo nañ ci ne sobé la manam bokku na ci yi nga xamantene deppo nañ ci ne du sobé mom moy nit ki nga manam nit ki nga xamantene julit la ndax hadithu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene insha allah ta'ala mom dinañ ko gis ci buntu janaba manam abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yanante bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko subhanallah innal mu'mina la yanjus manam innal mu'min li bor moy aji gem ju julit bi la yan jus du sobeu manam kon ñu xamantene julit mom du nek ko xamantene da fay sobeu niki non manam bok na ci li nga xamantene tamit danaka ñoom ñepp deppo nañ ci ba mu dess mbol len ci malikiyye mbolo mu neew ci malikiyye ak zahiriyye rahmatullahi ala al jami' té mom moni manam nit ki su fekente ni yéfer la mom itam du sobe té yoy yépp insha allah ta'ala dinañu ci ñew niki non manam lepp